mesajele voastre pe WhatsApp la 0728111222. Astăzi, toată ziua Europa FM se va ocupa și de lucrul ăsta. Da, spuneți-ne în mesaje, fie scris, fie audio, că puteți să înregistrați pe WhatsApp, spuneți-ne unde sunteți, cum se circulă și dacă ați văzut pluguri sau nu, dacă sunteți blocați pe undeva, dați-ne un semn, o să spunem la radio, dacă e drum închis pe undeva, dați-ne informații, le difuzăm imediat. Ioana e cu noi ca să aflăm exact cum va fi vremea astăzi. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Vremea se menține deosebit de rece, mai ales în jumătatea de sud-est, unde va continua să ningă, în sudul Olteniei, în cea mai mare parte a Munteniei și a Dobrogei și în sudul Moldovei. Ninsorile vor fi abundente. Vântul va avea intensificări cu viteză de 50-60 de km pe oră și chiar 70 de km pe oră, viscolind zăpadă. Ninge și în jumătatea de nord-vest a țării, dar mai puțin. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -4, -3 grade în Moldova și estul Transilvaniei și 6-7 grade cu plus pe litoral. În capitală va continua să ningă abundent în orele dimineții, bate vântul cu putere, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 0 grade. Încep știrile Europa FM. Ninge abundent în sudul țării, de azi noapte a intrat în vigoare un cod portocaliu de viscol și temperaturi foarte scăzute. Șoferii sunt sfătuiți să nu plece la drum decât în cazul în care este absolut necesar. Eu recomand cetățenilor să asculte și să respecte indicațiile autorităților. Iar pacienții internați vor rămâne în spitale pe durata avertizărilor de vreme rea. Spitalele de asemenea au primit instrucțiuni de a nu externa pacienții din zonele afectate de codul portocaliu. Școlile vor fi închise astăzi din cauza condițiilor meteo nefavorabile în mai multe județe și în capitală. Te bucur că nu e școală? Da, mă bucur, adică de ce nu? N-am cu cine să-i las, am adus-o pe bunica din provincie. Dățile anterioare ne-am luat concediu. Și 3 români au murit în urma exploziei produsă ieri la o uzină chimică din Cehia. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Suntem sub avertizare cod portocaliu de viscol în sudul Banatului și al Olteniei, în cea mai mare parte a Munteniei și a Dobrogei. Este în vigoare și codul galben de ninsori abundente, vânt puternic și vreme deosebit de rece în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, jumătatea de sud a Moldovei și zona Carpaților meridional și de curbură. Specialiștii de la ANMN au avertizat că de azi noapte a început un nou episod de iarnă severă, iar la comandamentul de iarnă organizat la Ministerul de Interne, directorul ANM Elena Mateescu a prezentat situația din următoarele zile. Zona Munteniei va fi cea mai afectată. De cod galben ce vizează în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, jumătatea de sud a Moldovei și zona Carpaților meridional și de curgură. Ninsori în extindere dinspre partea de sud-vest și în intensificare, condiții care vor favoriza depunerea unui strat nou de zăpadă în această parte a țării. Intensificările vântului vor avea viteze maxime la rafală de 45-55 de km pe oră și vor fi intervale de timp cu ninsoare viscolită și spulberată. Un cod portocaliu este deja în vigoare, inclusiv în capitală. Până după amiază la 3 vor fi ninsori și vânt puternic. Nici de ger nu scăpăm. Până luni vor fi temperaturi negative în toată țara, între -12 și -7 grade în București. Județele avertizate cu cod portocaliu din sudul Banatului și al Olteniei, în cea mai mare parte a Munteniei și a Dobrogei, se datorează faptului că ninsorile vor fi abundente, vântul va avea intensificări mai mari, temporar chiar 65-70 de km pe oră, viscolind și troienind zăpada și determinând diminuarea vizibilității. În județele Galați, Constanța și Vrancea, situația s-ar putea înrăutăți în această dimineață, iar meteorologii ar putea emite atenționări no-casting în aceste zone. Până duminică dimineață, temperaturile vor fi negative, a avertizat directorul ANM Elena Andreescu la comandamentul de iarnă de la Ministerul de Interne. Este posibil să restrângem codul portocaliu din partea de sud-vest, respectiv din Oltenia și, nu în ultimul rând, din sudul Banatului și este posibil ca pentru anumite intervale de timp ca areale din județele Galați, Constanța și Vrancea să intre sub incidența codului portocaliu de vreme severă imediată. Circulația pe autostrada A2 spre Constanța este blocată în acest moment, anunță centrul Infotrafic. Un tir a lovit parapeții care despart sensurile de mers la kilometrul 64. Vă vom ține la curent și vom ține legătura cu voi într-un comandament de iarnă ad hoc la Europa FM. Trimiteți în permanență mesaje scrise sau audio la numărul de WhatsApp 0728 111222, iar noi le vom citi și vă vom informa pe frecvențele noastre unde sunt probleme în trafic. Ministrul de Interne, Carmen Dan, are câteva sfaturi pentru polițiști, dar și pentru șoferi. Vă rog să tratați cu seriozitate acest episod de vreme severă. Poliția română să schimbe rapid informații cu reprezentanții NAIR pentru închiderea preventivă a drumurilor care devin periculoase pentru circulație și să informeze pe toate căile conducătorii auto. Eu recomand cetățenilor să asculte și să respecte indicațiile autorităților, să nu se aventureze pe drumuri închise din cauza viscolului sau a zăpezilor, pentru că intervențiile pentru salvarea lor limitează area de acțiune a forțelor care intervin, mai mult decât atât, pun în pericol însăși viața salvatorilor. Inspectoratul pentru situații de urgență București Ilfov a anunțat ieri că 10 de mașini de intervenție de urgență se vor afla la intrările în capitală. Purtătorul de cuvânt al instituției, Daniel Vasile, a explicat pentru Europa FM că este vorba despre ambulanțe smurt, dar și mașini mari care pot tracta eventuale autoturisme blocate. Ne preocupă în mod deosebit căile rutiere care fac intrarea și ieșirea din București, cum ar fi autostrăzile A1, A2, A3, DN1, DN4 și DN5 în zona de sud a capitalei, unde au mai fost probleme în trecut. Printre autospeciale care au capabilități de deplasare în condiții dificile de drum, avem autospeciala pentru transport personal și victime multiple, ambulanțe smurt și autospeciale 4x4 care se pot deplasa și pot prelua persoanele care rămân înzăpezite, pot tracta autoturisme. Pacienții internați vor rămâne în spitale pe durata avertizărilor de vreme rea. Ministrul Sănătății Sorina Pintea a cerut conducerilor județene ale Direcțiilor de Sănătate Publică să informeze oamenii să rămână în case în această perioadă. Spitalele de asemenea au primit instrucțiuni de a nu externa pacienții din zonele afectate de codul portocaliu. Totodată, Direcțiile de Sănătate Publică au sarcina să transmită prin intermediul mijloacelor de comunicare cetățenilor modul în care trebuie să se comporte pe acest tip de vreme, dar mai ales să nu părăsească locuințele și să ia măsuri împotriva frigului. În total, în toată țara, peste 13.000 de pompieri, jandarmi și polițiști au fost mobilizați pentru a oferi ajutor acolo unde este nevoie. Pe calea ferată, 18 trenuri sunt anulate astăzi, pe rute care fac legătura între București și sud-estul țării. Școlile vor fi închise astăzi din cauza condițiilor meteo nefavorabile în județele Giurgiu, Dâmbovița, Prahova, Teleorman, Buzău, Dolj, Călăraș, Ilfov, Olt și în municipiul București. Doar primăria sectorului 5, condusă de Daniel Florea, a decis ca școlile să rămână deschise pentru ca părinții care nu au cu cine să lase copiii să-i ducă acolo. De altfel, fiecare sector a stabilit câte o grădiniță și o școală care să rămână deschise, la care să poată fi duși copiii care nu au cu cine să rămână acasă. Și în județul Ialomița, cursurile se vor suspenda, cu excepția grădinițelor cu program prelungit. Colega mea Liliana Nicolae a întrebat câțiva părinți pentru ce soluție optează, dar și câțiva elevi despre cum văd ei decizia de închidere a școlilor. Deci că sunt eu bunică și stau cu mine, dar ceilalți nu știu ce ar putea să facă cei care sunt salariați. Ei sunt fericiți că stau acasă? Relativ, pentru că le face la grădiniță. Adică și s-au bucurat, dar și faptul că stau acasă și stau mai mult pe afară în zăpadă. Și asta e o bucurie pentru ei, da. Te bucur că nu te duci la grădiniță? Da. Și ce o să faci? Ai joc acasă pe tabletă. Te bucur că nu e școală? Da, mă bucur, adică de ce nu? Deci prinde bine ziua asta liberă? Da, pentru învățăm mult. Dar nu învățai și la școală? Ba da, dar n-aveam timp seara. N-am cu cine să-i las, am adus-o pe bunica din provincie. Dățile anterioare ne-am luat concediu, pe rând. Dar nu se poate face asta la nesfârșit. Și dacă este vorba de opinia doamnei Firea, nu pot să apelez la cineva pe care nu-l cunosc să las copilul pentru o zi, pentru că eu nu las copilul pe mâna oricui. Înțeleg că sunt o grădiniță și o școală în fiecare sector, unde pot fi duși copiii. Nu știam, dar oricum nu mi-l aș duce. Pentru că nu pot să-mi las de azi pe mâine copilul pe mâna cuiva pe care nu l-am văzut în viața mea. Noi suntem un caz fericit și eu și soțul meu lucrăm mai mult de acasă. Mâine eu nu am de lucru, așa că o să stea cu mine. Problema pentru copii, că nu se pot bucura de zăpadă, că e așa o nenorocire, faptul că iarna a fost transformată într-o nenorocire. Iar veștile bune în ceea ce privește vremea vin abia de săptămâna viitoare. De luni sau marți vor fi temperaturi normale perioadei, cu maxime până la 13-14 grade, spune directorul ANM Elena Mateescu. Abia de luni sau marți vorbim de o ușoară creștere a valorilor de temperaturi, la valori pozitive, 6-10 grade în majoritatea regiunilor, 14-15 grade în jumătatea de sud a țării, cu posibilitate în a doua parte a săptămânii și de precipitații, predominant ploi. Ascultați știrile Europa FM. Trei români se numără printre persoanele decedate în urma exploziei produse ieri la o uzină chimică din Cehia, anunță Ministerul de Externe de la București. Ambasada țării noastre la Praga oferă asistență consulară, inclusiv pentru repatrierea victimelor. Președintele Klaus Iohannis a transmis condoleanțe rudelor care și-au pierdut viața. Ancheta autorităților locale cu privire la acest incident este în desfășurare. Mihai Bucureșteanu. 6 persoane și-au pierdut viața și alte câteva au fost grav rănite în urma exploziei de joi dimineața într-o uzină chimică din orașul Kralupi nad Vltavou, la 30 km nord de Praga. Potrivit purtătorului de cuvânt al serviciilor de urgență, accidentul s-a soldat cu cel puțin 6 răniți. Se iau în calcul toate cauzele posibile în cadrul investigației, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției locale. Explozia a avut loc într-o uzină aparținând societății Sintos, specializată în producție de cauciuc sintetic și polistiren. Primarul orașului a declarat la postul public de televiziune că a explodat un rezervor cu o substanță care nu a fost specificată. El a precizat totuși că orașul nu este în pericol și că industria chimică este în siguranță. Consulul din cadrul ambasadei României s-a deplasat în localitatea în cauză pentru a solicita autorităților competente detalii suplimentare și pentru a acorda asistență de specialitate, anunță Ministerul Afacerilor Externe. Guvernul ia în calcul să ceară Bruxellesului accesarea fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a-i despăgubi pe cei afectați de alunecările de teren și de inundațiile recente. Anunțul a fost făcut de premierul Viorica Dăncilă ieri la Târgoviște, după ce mai multor familii din Văleni, Dâmbovița, le-au fost distruse casele. Avem o echipă care este foarte bine ancorată în tot ceea ce se întâmplă legat de aceste probleme în România. Avem comitet pentru stare de urgență la nivel național, în care face parte și consilierii primului ministru. Vom încerca nu numai să ajutăm pe oameni acum, vom încerca chiar să căutăm soluții și la nivel european, să vedem care este situația și dacă pentru aceste soluții putem accesa fondul de solidaritate. În ultimii 15 ani, România a primit 120 de milioane de euro din cele 5 miliarde pe care Comisia Europeană le-a oferit statelor în situații de calamitate. Știrile Europa FM la final. Vremea se menține deosebit de rece, mai ales în jumătatea de sud-est, unde va continua să ningă. În sudul Olteniei, în cea mai mare parte a Munteniei, a Dobrogei și în sudul Moldovei, ninsorile vor fi abundente. Vântul va avea intensificări cu viteze de 50-60 de km pe oră și chiar 70 de km pe oră, viscolind zăpada. Ninge și în jumătatea de nord-vest a țării, dar mai puțin. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 4, minus 3 grade în Moldova și estul Transilvaniei și 6-7 grade cu plus pe litoral. În capitală va continua să ningă abundent în orele dimineții, bate vântul cu putere, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 0 grade. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim tare mult pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Simona Halep a câștigat cu foarte mare emoții meciul său de debut la turneul de la Miami, jucat în turul al doilea cu Océane Dodin. Franțuzoaica de 21 de ani, numărul 98 WTA, participantă din postura de lucky loser, și-a judecat primul set 6-3. Simona s-a impus cu același scor în al doilea, dar a avut probleme și în decisiv, când a fost condusă cu 3-1 și 4-2 pentru a se impune în cele din urmă cu 7-5. Halep a acuzat dureri la spate în primul set, iar spre final a călcat prost. Ea a spus că i-a fost greu să rămână concentrată și să lupte până la final împotriva unei asemenea adversare, după o serie de meciuri grele. Lidera mondială o va întâlni în continuare pe Agnieszka Radwańska. Și Monica Niculescu a ajuns în turul al treilea, venită din calificări, a trecut fără probleme cu un dublu 6-3 de slovaca Magdalena Rybarikova, cap de serie numărul 18. Următoarea adversară a Monicăi Niculescu va fi campioana de la US Open, Sloane Stephens. În schimb, Sorana Cârstea a fost eliminată de taiwaneza Suei Siek după ce a condus cu 5-2 în primul set, ea s-a prăbușit și a cedat 7-5-6-2. În turneul masculin de la Miami, Marius Copil l-a învins cu 7-6-6-4 pe Mihail Kukushkin din Kazahstan și îl va întâlni în continuare pe rusul de 21 de ani, Karen Khachanov, ultimul cap de serie al competiției. Fostul capitan al echipei naționale, Răzvan Raț, va juca până la finalul sezonului pentru ACS Poli Timișoara. Fundașul, care va împlini în curând 37 de ani, spune că vrea să joace atâta timp cât starea fizică îi va permite și precizează că bănățenii l-au dorit cel mai mult. În ultimele zile, presa a scris că Raț va semna cu Dinamo. Consacrat la Rapid, l-a jucat apoi la Shakhtar Donetsk, West Ham United, PAOK Salonic și Raio Vallecano. Răzvan Raț era liber de vara trecută, de când s-a despărțit de echipa din Liga a doua spaniolă și a jucat ultima oară în urmă cu exact un an. Și cred că a realizat că se plictisește. Așa. Și a zis, domne, hai să mai joc, dacă tot... Mi s-a stricat PS-ul? Da, e ciudat, știi, adică pentru un fotbalist aflat pe final de carieră, iată, am plinit 37 de ani, e greu să revii după ce n-ai mai jucat un an de zile. Uh-huh. Știi? Să rămâi concentrat, să te antrenezi, să te păstrezi în formă. Da, bravo lui, jos pălăria pentru Răzvan Raț, unul dintre fotbaliștii cei mai buni pe care a avut România în ultimii 20 de ani, ca să... Dacă ne ascultă Răzvan Raț și e blocat undeva în trafic la ora asta, da, să ne trimite și el mesaje pe WhatsApp la 0728111222, ceea ce vă invităm și pe voi să faceți, indiferent unde vă aflați. Vorbim despre locul în care sunteți, ce se întâmplă acolo, se dezăpăzește, nu se dezăpăzește și așa mai departe. Începe deșteptarea! Let it snow! Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you'd love me so, let it snow, let it snow and snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Nu, nu, nu v-ați trezit greșit, suntem în luna martie, bună dimineața, 23 martie, 7 și 17 minute, ascultați deșteptarea la Europa FM, comandament de iarnă, am putea să-i spunem emisiunii de astăzi. Da, 0728111222 este numărul nostru de WhatsApp, dați-ne mesaje, mai ales dacă sunteți blocați undeva prin trafic, spuneți-ne unde vă aflați, care este problema, vă sunăm sau sunăm la autorități, sau mă rog, vă oferim posibilitatea să anunțați în direct care e problema. Ce să facem, acest serviciu public, punem în contact oamenii și ne ajutăm noi pe noi până trece urgia asta, că cel puțin în vreo 10-15 județe din sudul României, sud-sud-vest, e zăpadă foarte mare, Mehedinți, sunt niște oameni blocați în Nămeți, sunt intervenții ale mă rog, instituțiilor care se ocupă de situații de urgență. Salut pe DN1 de la Ploiești până la București, se circulă cu 50 de km la oră. N-am văzut decât doar două utilaje, ne spune Florin într-un mesaj. În Sinaia, DN1 este blocat complet pe coborâre spre București. Uh-huh. Poate se întoarce Hrușcă, spune cineva. Sunt taximetrist în Buzău, ne spune cineva. De la ora 5 am ieșit și acum văd prima mașină de dezăpezit și ninge continuu. Poate că și-au făcut curaj mai... În sectorul 4, străduțele sunt neatinse de mașinile de dezăpezire. Este a doua iarnă la rând și nu înțeleg de ce mașinile de teren cu lamă trec pe lângă și nu intră pe străduțe. Adrian e cel care ne-a scris mesajul. În Sinaia, DN1 este blocat complet pe coborâre spre București. Bun. Încercăm să luăm legătura și cu dumneavoastră. Cineva ne propune să băgăm melodia din Frozen, Hai afară la zăpadă. Păi nu s-a mai făcut. Dulcea și Constanța se circulă foarte rău, ne spune, foarte bine, ne spune Radu. Îl avem pe Ionuț la telefon. Bună dimineața, Ionuț. Neața. Bună dimineața. Zine, unde ești și ce vezi? Lângă un Steco, Blidari, județul Vâlcea, și văd coloană de la 3:30 de dimineață. De la 3:30 ești acolo și nu te miști, sau? Nu, nu. Nu m-am mișcat nici măcar 3 metri. Păi și au trecut într-adevăr câteva mașini de dezăpezire, dar mai acum vreo 20 de minute și pe contrasens doar. Iar noi tot nu ne mișcăm. Am înțeles. Și n-a venit nimeni, absolut nimeni, nicio... Ați încercat să apelați autoritățile, un număr de urgență sau...